Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, bir aile eğitim çalışması dolayısıyla İngiltere'nin ortalarında bulunan Leicester şehrinde bir İslam Vakfı'nın binalarında çalışmalar yapıyoruz. Bu münasebetle çok değerli arkadaşların arasındayım. Efendim, birkaç gün devam edecek çalışmalarımız. Konuşmamı İngiltere'den yapıyorum. Efendim, burada iki gündür yağışlar başladı ve bugün öğle namazını kılarken camide bu sıvı gazla çalışan sobalar yanıyordu. Dikkatimi çekti. Yani artık mevsim sonbahara dönüyor. Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış derler. Böyle yağmurlu bir havada, bulutlu bir havada İngiltere'de çalışmalara başladık. Kardeşlerimiz çok iyiler. Hepsinin, hepinize selamları var. Birinci hadisi şerifim Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten bugünkü sohbetimdeki ilk hadisi şerif sevgili dinleyiciler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sözlerini okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Levkile li ehlin nar inneküm makisune finnari adede külli hasatin fil dünya leferihu ve levkile li ehlil cennet inneküm makisune fil cenneti adede külli hasatin lehazinu ve lakin cu ile lehumul ebed. Sadaka Resulullah fîmâ kal el kemâ kal. Daha önceki sohbetlerimde çeşitli vesilelerle temas ettiğim bir mühim, önemli, dikkat etmemiz gereken gerçeği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ifade buyuruyor. Diyor ki hadis-i şerifte cehennemlik olmuş, cehenneme girmiş kafirlere, imansızlara, cehennemin ahalisine. Eğer siz bu cehennemde dünyadaki çakıl taşlarının sayısı kadar sene kalıp ondan sonra çıkacaksınız, o kadar yanacaksınız denilse idi leferihu, bundan memnun olur, sevinirlerdi. Yani o kadar uzun yanacağız ama yani dünyadaki çakıl taşlarının sayısı kadar sene cehennemde kalacağız ama sonunda kurtulacağız diye sevinirlerdi. Cennet ehline de, yani cennete girmiş mümin kullara da denilseydi ki siz bu cennette dünyadaki efendim taşlar adedince, çakıl taşları, irili ufaklı taşlar adedince cennette kalacaksınız, ondan sonra artık tamam, bu kadar ikram tamam diye efendim bitecek denilseydi lehazinu, üzülürlerdi. Yani ay eyvah, demek ki bu nimetler bir zaman gelip bitecek diye mahzun olurlardı. Halbuki dünyada ne kadar çok çakıl taşı var, sayılamayacak kadar, efendim milyonlarla, milyarlarla ifade edilecek kadar uzun seneler kalacaklar ama sonunda oradan çıkarılacaklarını söylense mahzun olurlardı. Lakin cu ile lehumul ebed, fakat her iki taraf içinde ebedi olarak orada kalmak efendim durumu olacak. Yani cehenneme düşmüş olan kafirler cehennemden ebediyen çıkmayacaklar, ebediyen yanacaklar. Cennete girmiş olan müminler de cennette ebediyen kalacaklar. Halidine fiha ebeda diye ifade edildiği şekilde ayetlerde bahtiyar olacaklar. Ebediyen efendim saadetleri devam edecek. Onun için yani sonsuz, sonu olmayan şekilde cehennemde azap, cennette nimet ve bahtiyarlık, saadet olacak. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, değerli dinleyiciler, hayatımızı bu büyük gerçeğe uygun olarak düzenlemeliyiz. Yani bu dünya hayatı efendim ortalama 80 yıl sürse, insanın ömrü ne kadardır? 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl. Ondan sonra ihtiyarlıyor. İşte 100'ü geçene takdirle bakıyoruz, hayretle bakıyoruz. 110, 120 olursa efendim her yerde adı geçiyor. Zor oluyor o kadar yaşlara ulaşmak. Sonunda bitiyor. Şimdi bu dünya hayatı bir imtihan hayatı. Yani burada insanlar serbest bırakılmışlar. İmtihanda öğrencinin kağıdına istediği şeyi yazmakta serbest olduğu gibi. İmtihan. Serbest bırakılmışlar. Şeytan da faaliyette bulunuyor. efendim kafirlerle konuşuyorlar. Şeytan insanı saptırmaya çalışıyor. Kafirler küfrü allandırıp ballandırıp efendim kabul ettirmeye uğraşıyor. Kendi yalan, yanlış, batıl, kötü inançlarını, Allah'ın sevmediği, Allah'ın razı olmadığı inançları kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ayranım ekşi diyen yok. Herkes benim yolum doğru. Efendim benim işim efendim uygun diye kendini beğeniyor ve kendisinin tarafına gelmesi için başkalarına çalışma yapıyorlar. Teşkilatlar kuruyorlar. Görevliler görevlendiriyorlar ki aman sen bizim reklamımızı yap, tanıtmamızı yap, bizi beğendirecek şekilde çalış, çabala, hediyeler ver. Efendim bedavadan hastalara bak, ilaç dağıt, kitap dağıt. Efendim kitaplar renkli olsun, aman baskısı güzel olsun, yaldızlı olsun, herkes beğensin. Efendim işte bu batıl yola girmek isteyenler olursa onlara biraz maddi menfaat sağla, para ver vesaire. Çalışıyorlar yani insanları doğru yoldan çıkartmak için, kendi yollarına çekmek için, kendilerinin yoluna efendim kazanmak için çalışıyorlar. Bunun asırlar boyu yapıldığını çok iyi biliyoruz. Ülkemizde bunun kuvvetli çalışmaları var. Afrika'da efendim Eskimolar arasında, efendim bozkırlarda, dağlarda, Amazon ormanlarında öncü olarak efendim oraları fetheden insanların hemen arkasından bir takım böyle insanlar gitmişler. Bizim yolumuz güzel, bizim dinimiz güzel. Efendim gelin siz bu putperestliği bırakın. Ağaçlara, totemlere, efendim putlara tapmayı bırakın. Bizim yolumuza girin diye kendi yollarını anlatmışlar. Bazı insanları kazanmışlar. Kendi dinlerine sokmuşlar. Ondan sonra oralara onlar kadar atik davranmamış Müslümanlar. Müslümanlar gitmişler. Sakin sakin otururken, ticaret yaparken, çalışırken mesela Afrika ülkelerine, efendim Güneydoğu Asya ülkelerine, adalarına. Sonra İslam'ın güzelliğini o ahali görmüş, o girdikleri yolun yanlış olduğunu anlamışlar, Müslüman olmuşlar. Biliyorsunuz Afrika'nın güneyine kadar, içlerine kadar, Güneydoğu Asya'daki adalarda, Avustralya'ya kadar İslam'ın yayılmasında efendim Müslüman tüccarların, Hindistan'daki kardeşlerimizin, Pakistan'daki efendim Hindi Çinli'deki efendim kardeşlerimizin, Müslümanların gayretlerinin büyük tesiri var. Sakin sakin gitmişler. Efendim boynu bükük, mazlum, mütevazı, dürüst, sevimli, tatlı, fedakar, ikramlı efendim namaz kılmışlar. Dürüst çalışmışlar, sevdirmişler kendisini. İslam oralara yayılmış. Oralarda İslam yokken, İslam Mekke'de doğmuşken efendim dünyaya böyle halka halka yayılmış. Şimdi de elhamdülillah seviniyorum. Geçen haftaki konuşmalarımda da sizlere arz etmiştim. Almanya'nın hangi kasabasına gittiysem orada birkaç tane cami var. Cuma namazı kılınan, beş vakit namaz kılınan camiler var. Kimisini efendim Diyanet Teşkilatı kurmuş, kimisini Süleyman Efendi rahmetullahi aleyhin talebeleri kurmuş, kimisini efendim daha başka cemaatler kurmuş ama namazsız, ezansız, efendim camisiz, cumasız kalmamışlar kardeşlerimiz. Efendim diğer gurbetlerde ibadetlerini yapmışlar. İslam yayılıyor. Gazetelerde okuyoruz, ben gitmedim ama belki diyeceksiniz hocam siz çok dolaşıyorsunuz ama sizin de gitmediğiniz yerler var belki. Evet, benim gitmediğim yerler var. Efendim benden önce gitmiş kardeşlerim var. Sibirya'da Müslümanlar var. Amerika'da, Kanada'da Müslümanlar var. Efendim hatta Hindistan'dan, Pakistan'dan Cemaat-ı Tebliğ denilen cemiyete mensup kardeşlerimizi ben hangi ülkeye gittiysem, hangi uzak ülkeye gittiysem bizden önce oralara gitmiş ve İslam'ı anlatan güzel çalışmalar yapar vaziyette görüyorum. Seviniyorum, memnun oluyorum. Çünkü onların da hocalarının hocaları, yani kökenleri bizim efendim büyüklerimiz, bizim şeyhlerimizin efendim dervişi olan yakınımız, manevi kardeşlerimiz. Onun için seviniyorum. Şimdi kafirler küfrü yaymaya çalışıyorlar. İmanı alt etmeye çalışıyorlar. Müminler de İslam'ı kalkındırma, yayma, anlatmaya çalışıyorlar. Bu yayma ve çalışma, öğretme, tebliğ ve irşat işlerini Peygamber Efendimiz ömrü boyunca en güzel şekilde yapmış. Bizim numuneyi, imtisalimiz Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, her şeyimiz, en güzel üsvemiz, üsve-i hasenemiz Peygamber Efendimiz İslam'ı yaymak konusunda çalışmış. Efendim panayırlara gelen, hacca gelen kabilelere, Arap kabilelerine İslam'ı anlatmış, Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş, anlatmış. Bizans imparatoruna elçi göndermiş, mektup yazmış, anlatmış. Habeş imparatoru Müslüman olmuş. Efendim Mısır hükümdarına elçi göndermiş. Efendim Sasani imparatoruna elçi göndermiş. Yani Peygamber Efendimiz yaşadığı devredeki bütün efendim insanlara erişebildiği yerlere elçi göndererek İslam'ı Allah'ın bir olduğunu, Allah'tan gayri tapınılacak mabut olmadığını, efendim tevhid inancını, insanların Allah'a güzel kulluk etmeleri gerektiğini, güzel ahlakı, efendim manevi gerçekleri, Allah'ın razı olduğu gerçekleri, efendim iman esaslarını anlatmış. Sahabe-i kiram bütün ömürlerini bu yolda geçirmişler. Efendim İslam'ı Orta Asya'ya yaymışlar, Anadolu'ya yaymışlar, Balkanlara, Sicilya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya, Fransa'ya kadar genişlemişler. Kısa zamanda Endülüs'te 7 asır İslam hakim olmuş. Fransa işlerine kadar girmiş. İngiltere krallarının bazıları Müslüman olmuş. Elimizde bastırdıkları altın paralar var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı. Kendi isimleri yazılı. Sikkeleri, altın, gümüş paraları var ki Müslüman olmuşlar. Öyle paralar basmışlar. Onlar çok güzel çalışmalar yapmış. İslam'ı öğretmişler. Peygamber Efendimiz'in ashabına müjdelediği gerçekler tahakkuk etmiş. Bu İslam deryaları geçecek. Efendim büyük ummanları geçecek. Efendim dünyanın her yerine ulaşacak diye. Şimdi de hakikaten 20. yüzyılın ulaşım imkanlarıyla, iletişim imkanlarıyla İslam'ın efendim birçok yere gittiğini sevinçle görüyoruz. Efendim İslam'ı yaymak için çalışan birçok kardeşin olduğunu görüyoruz, seviniyoruz. Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, Güney Amerika'da. Ben Güney Amerika'ya gitmedim. Efendim Avustralya'ya gittim biliyorum. Her yere İslam'ı yayma çalışmaları var. Buna mukabil, bunun karşılığında da Türkiye'de İslam'ı yok etme çalışmaları var. Yani dışarıdan aman şu Türkleri, bu Türkler de çok oluyorlar diye reklamda duyduğunuz gibi aman bu Türkleri İslam'dan ayıralım, efendim bize benzetelim veya kökenlerinden kopartalım, sarartalım, solduralım, efendim kurutalım, buruşturalım, kenara atalım veya yakalım, efendim ateşe atıp yakalım gibi düşüncelerle Anadolu'da dedelerimizin Allah Allah diyerek fethettiği diyarlarda İslam'ı söndürmek isteyen, yok etmek isteyenler var. Tabii niye Allah bunlara müsaade ediyor da Allah bunları kahretmiyor? Niye bunların başlarına yıldırımlar yağdırmıyor? Niye bunların arabaları kaza yapıp efendim bir yere çarpıp da bunlar, bu mendeburlar efendim yok olup gitmiyorlar? İmtihan olduğu için. İmtihanda Allah müsaade ettiği için. Biz de imtihan oluyoruz. İslam düşmanları da imtihan içindeler. Onlar kafirliğini yapıyor, cehennemi hak ediyorlar. Biz de Müslümanlığımızı yapacağız, İslam'ı anlatmaya çalışacağız, Kur'an'ı öğreneceğiz, Resulullah Efendimiz'in sünnetini öğreneceğiz, İslam'ı anlatacağız. Bakın bu diğer gurbette, Almanya'da kaldığım müddetçe kardeşimin evinde, misafir kaldığım evde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatına dair güzel kitapları okudum. Ağladım. Gözlerim yaşardı. Size de hararetle tavsiye ediyorum. Çok kıymetli ana kaynaklar var. Onlardan Peygamber Efendimiz'in hayatını okuyun. Peygamber Efendimiz'in efendim çektiği mihnetleri, meşakkatleri, İslam'ı öğretmek ve yaymak için ne kadar sıkıntılar çektiğini görün. Asım Köksal hocamızın İslam tarihi kitabı, yeni yeni baskıları yapıldı. Çok geniş bir araştırma. Merhum Ziya-ül Hak tarafından kendisine büyük madalyalar verildi. Alnından öpüldü, tebrik edildi, kucaklanıldı. Çok sevdiğimiz mübarek bir alim. Oradan İslam tarihini okuyun. Müslümanların ilk devirde İslam'ı yaymak için ne kadar zor bir ülkede, ne kadar zor şartlar altında, ne kadar sıkıntılar içinde yılmadıklarını, İslam'ı anlattıklarını oradan görün. Şimdi bizim ülkemiz %99'u Müslüman olan bir ülke. Biz efendim İslam'ı ebediyen Türkiye'de yaşatacağız. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dediği gibi Mehmet Akif merhumun, bu ezanları susturmayacağız. Bu Allah'ın La İlahe İllallah kelime-i tevhid bayrağını surdan aşağı indirmeyeceğiz. Daha bu bayrağı kafir ülkelere de götüreceğiz. Oralara da İslam'ı anlatacağız. O insanların da mümin olmasını sağlayacağız. Peygamber Efendimiz'in zamanında da kafirler, müşrikler vardı. Efendim puta tapanlar vardı. Gayrimüslimler vardı. İnançsızlar vardı ama ondan bir kısmı daveti anladılar. İslam'ın tebliğini efendim kavradılar ve Müslüman oldular. Bu zamanda da bazıları Müslüman oluyor. Hatta Amerika'daki senatörlerden duyduğum bazı kimseler Müslüman oluyor. Seviniyorum. Avrupa'dan bazı alimler Müslüman oluyor. Seviniyorum. Efendim dünyanın her yerinde Müslüman olan da var, kafir olan da var. Şimdi Almanya'da efendim İngiliz Müslümanı, Alman Müslümanı, yani kökeni İngiliz olan, Alman olan bazı kardeşlerimizle tanıştık, telefonlaştık. Beni davet ettiler. Efendim güzel çalışmalar yapıyorlar. Enstitüler, müesseseler kurmuşlar. Efendim İslam için çalışıyorlar. Ciddi ciddi, güzel güzel. Efendim ben de memnun oluyorum. Şuurlu, dikkatli, Avrupa'yı bilen insanlar oldukları için, kendi kavimlerini bildikleri için güzel güzel çalışıyorlar. Ve hayret ediyorum. Efendim ibretle seyrediyorum olayları. Müslümanların çocukları İslam'dan uzaklaşıyor da efendim İslam'a yardım etmiyor. Kendisi Müslüman yaşamıyor. Kafirleri taklit ediyor. Dininin emirlerini bırakıyor. Kafirlerin günahlı işlerini taklit ediyor da kafirlerin çocuklarından bazıları Müslüman oluyor. Efendim İslamca yaşıyor. Müslümanca örtünüyor. Günahları bırakıyor. İslam için çalışıyor. Sevap kazanıyor. Subhanallah. Yani Allah'ın işi ve hikmeti, hayretler içinde insan hayranlıkla, hayretle seyrediyor. Kafir, küffar içinde enbiya ve evliya peydah ediyor. Müminler hasıl oluyor. Müminlerin arasından da müşrikler, münafıklar, kafirler, zalimler çıkıyor. İmtihan çünkü. Allah bizi imtihanı kazananlardan eylesin. Aziz ve sevgili efendim, kıymetli akla dinleyicileri, yüreğim yanıyor. Efendim size derdimi böylece açıklamış oluyorum. Birinci hadis-i şerif bu. Yani insan cennete girdi mi ebediyen cennette kalacak. Onu kazanmaya çalışmalıyız. Dünyadaki çakıl taşları, kumlar efendim adedince efendim cehennemde kalacaksın, sonra çıkacaksın deseler bile cehennem ehli sevinirlerdi. Fakat öyle olmayacak. Onlar da cehennemde ebediyen kalacaklar. O halde cehenneme düşmemeye dikkat etmeliyiz. İmtihanı kaybetmemeliyiz. İmanın hakikatini anlamak için Kur'an'ı okumalıyız. Peygamber Efendimiz'in hayatını okumalıyız. Sahabe-i kiramın efendim Peygamber Efendimiz'in mübarek asır saadetinde yaşayan o kuvvetli müminlerin, iman timsali o büyüklerimizin davranışlarını örnek almalıyız. Hayatlarını örnek almalıyız. Öyle çalışmalıyız. Öyle çalışmazsak efendim zamane Müslümanlığı biraz sapık ve bozuk olabiliyor. Ben Müslümanlığı ikiye ayırıyorum. Biraz böyle secili, kafiyeli oluyor. Zamane Müslümanlığı, sahabe Müslümanlığı diye. Asıl Müslümanlık hangisi? Sahabe Müslümanlığı. Çünkü sahabe Rıdvanullah Aleyhim Ecmain Peygamber Efendimiz'in medrese-i mübarekesinden, rahle-i tedrisinden yetiştiler. İslam'ı iyi anladılar. Onlar iyi Müslüman. Onların Müslümanlığı kuvvetli. Onların davranışları, efendim fedakarlıkları, çalışmaları çok güzel. Onun için biz sahabe Müslümanlığını hedef almalıyız, gaye edinmeliyiz. Onu öğrenmeye çalışmalıyız. Bunun karşısında bir de zamane Müslümanlığı var. Zamane Müslümanlığı ne? Yani adam zamaniye göre yaşıyor. Bozuk düzen gidiyor. Ondan sonra da ben Müslümanım diyor. La ilahe illallah diyen Müslümandır diyerek ben Müslümanım diyor. Elhamdülillah diyor ama İslam'ı da bozmaktan, değiştirmekten çekinmiyor. Kendisi İslam'a girmeye çalışmıyor. Kendi hayat tarzına İslam'ı çekmeye çalışıyor. Benim hayat tarzımı İslam kabul eder demek istiyor. İşte koca bir yaz geçti. Bana bu yazda efendim böyle biraz böyle yağışlı, serin yerlerde yaşamak nasip oldu. Görmedim ama oralarda sıcaklar oldu. Nasıl açıldılar, saçıldılar. Bikinilerle, yokinilerle nasıl denizlere girdiler. Efendim nasıl günahlar işlediler o yazlıklarda. Nasıl içkiler içildi, nasıl kumarlar oynandı, nasıl açıldı, saçıldı insanlar. Allah'ın yasak dediği işleri nasıl yaptılar. Yapın dediği işlerden nasıl uzak kaldılar. Görülmüştür, biliyorsunuzdur, gazetelerden okuyorsunuzdur, bazı gazeteleri evine bile insan sokmak istemiyor müstehcenliğinden dolayı. Efendim, ne yapalım? Allah ıslah etsin diyelim. Allah uyandırsın. Allah gerçekleri göstersin diyelim. Allah gerçekleri gösterince insan doğru yola girer. Ama gerçekleri göstermeyince de, nasip etmeyince de, Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşasa bile efendim imanı kabul etmemiş nasipsizler, manevi bakımdan manevi gözleri kör olan insanlar gibi oluyor. Efendim inatla yaşayıp inatla ölüp cehennemin dibini boyluyorlar. Hatta Peygamber Efendimiz'in akrabalarından var. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in en azılı hasımları, Peygamber Efendimiz'e en çok eza cefa eden insanların arasında yakın akrabaları vardı. Efendim amcası Ebu Leheb. Allah Allah, insan hayretler içine kalıyor. Efendim sonra damatları, efendim damatlarından bazıları sonra boşandı Peygamber Efendimiz'in kızları onlardan. Efendim kafir olabiliyor yani. Ama bazı amcaları da desteklemiş, bazı akrabaları desteklemiş. Efendim azılı bir kafirin hanımı Müslüman, kızı Müslüman, kendisi azılı kafir. İyi bir Müslümanın da aksi durumda şeyleri olabiliyor. Efendim ibretli işler. Yani anlaşılıyor ki iman kişisel bir sorumluluktur. Şahsi bir efendim görevdir. Herkes kendisini kurtarmak zorunda. Babasının iyiliği fayda etmiyor. Efendim mübarekliği, evliyalığı ona geçmiyor. Kendisinin iyi insan olması, çalışması lazım. Tabii bu arada bizim halkımız da gazetelerdeki yoğun efendim yalan yanlış yazılardan, vaazlardaki konuşmalardan, yüksek yüksek unvanlı yalancıların yalan beyanlarından İslam'ı yanlış tanıyorlar. Haramları helal sayıyorlar. Halbuki haram, helalleri de önemsemiyorlar. Onu gericilik, kökten dincilik diye reddetmeye kalkıyorlar. Halbuki imanın esaslarından ve İslam'ın ana efendim özelliklerinden birisi olabiliyor. İslam'ı yanlış tanıdığı için bir de şeyi beğenmiyor. Kendisini doğru yolda sanıyor, aydın sanıyor, ilerici sanıyor. Karşısındakini de gerici bir şey bilmez sanıyor. Halbuki o gerici dedikleri insanların içinde nice aydın, arif, sanatkar, efendim ilim adamı, profesör, efendim yüksek kimseler var. Onları gözü görmüyor. Efendim yalan yanlış bir yolda gidiyor. Bir curcuna, bir şaşırtmaca gidiyor. İşte bu şaşırtmada şaşırmalara uymamak, doğruyu görmek, doğrudan ayrılmamak gerekiyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, cehenneme düşmemek gerekiyor. Cehenneme düşmemeye çok dikkat etmek gerekiyor. Cenneti kazanmaya çok gayret etmek gerekiyor. Evet, birinci hadis-i şerifimiz bu. Çok önemli, hayatın bütün faaliyetlerini yeniden düzenlememize sebep olacak bir hadis-i şerif. Bunu efendim okumuş oldum. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. Efendimiz Abdullah İbn-i Haris'ten İmam Beyhakî'nin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki لَوْ نَزَلَ مُوسَى فَتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِ لَضَلَلْتُمْ اَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَاَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْاُمَمِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, aziz ve sevgili akra dinleyicileri, biz Allah'ın Peygamber Efendimiz'den önce devir devir, bölge bölge, başka başka salih insanlar, peygamberlerde gönderdiğini biliyoruz, inanıyoruz ve o gönderdiği mübarek insanları seviyoruz. Bu mübarek insanların başı Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Batınlar da Hazreti Adem Aleyhisselam'ı tanırlar ve onun ismini kendi çocuklarına koyarlar. İdim diye telaffuz ederler. Efendim Havva Aleyhisselam'ı da bilirler, Havva anamızı. Ona da İyu derler, Eva derler. Efendim demek ki müşterek Adem atamızı tanıyorlar çoğu. Sonra ondan bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a kadar gelmiş geçmiş peygamberleri biz tanıyoruz, seviyoruz. İbrahim Aleyhisselam diyoruz, Yahudiler Abraham diyorlar. Yakup Aleyhisselam diyoruz, Yahudiler Yakup diyorlar. Yusuf Aleyhisselam diyoruz, Yahudiler Yasef diyorlar. Efendim Zekeriya Aleyhisselam diyoruz, onlar Zaharya diyorlar. Efendim biz Yahya Aleyhisselam diyoruz, onlar Yuhanna diyorlar. Efendim biz İsa Aleyhisselam diyoruz, onlar efendim Yesus diyorlar. Ama yani elhamdülillah biz Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bütün peygamberlere inandık. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Aleyhisselam, ahiri peygamberimiz, serverimiz, rehberimiz, önderimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam, bunların arasında Allah hangi bölgelere, hangi asırlarda ne kadar peygamber göndermişse hepsine iman ettik. Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain diyoruz, seviyoruz. Çocuklarımıza bunların isimlerini koyabiliyoruz. Musa diyoruz, İsa diyoruz, İbrahim diyoruz, Adem diyoruz, Yakup diyoruz, Yusuf diyoruz, seve seve koyuyoruz. Onları tanıyoruz, biz seviyoruz. Ama onlara tabi olan, Musa aleyhisselama tabi olan Musevi yani Yahudiler, İsa aleyhisselama tabi olan İsevi yani Hristiyanlar. Onlar efendim kendi kitaplarından, kendi peygamberlerinin talimatından uzaklaştıkları için Kur'an-ı Kerim onların yanlış oldukları noktaları beyan ediyor. İsa aleyhisselam haça tapın demedi. Beni ve anamı anamı efendim put edinin demedi. Bana tapının demedi. Ben kulum dedi. Benden sonra bir peygamber gelecek. Ona tabi olun diye de işaret buyurdu. İncil müjde demek. Kendisinden sonra gelecek peygamberin müjdeledi. Efendim bunların hepsi gerçek. Onların kitaplarında da bu konularda bilgiler var. Peygamber Efendimiz gelmeden önce Yahudiler bir son peygamber, ahir zaman peygamberi gelecek diye bekliyorlardı. Hahamlar Yahudilere söylüyorlardı. Efendim geldi. Geldiği zaman da işte çeşitli tarihi olaylarla, çeşitli içtimai, nefsani, maddi efendim inadi sebeplerle kabul etmediler. Onların bileceği bir şey. Yani yarın Ruz-u Mahşer'de, Mahkeme-i Kübra'da işler iyice anlaşılacak. Herkes cezasını çekecek. Efendimiz buyuruyor ki, لَوْنَزَنَ مُوسَى فَتَّبَعْتُمُهُ Eğer Musa aleyhisselam ineydi, vefat edeli çok oldu ama ineydi, geriye gelseydi, dünyaya gelseydi, siz de o da bir peygamber diye, Allah onu eskiden peygamber diye vazifelendirmişti diye, ona tabi olsaydınız ne olurdu? Ve terektumuni, bana tabi olmayı bıraksaydınız, le dalaltum, dalalete düşmüş olurdunuz. Neden? Artık devri Muhammedi olduğu için, Allah en son peygamber olarak onu gönderdiği için ona tabi olmak gerekiyor. Yani şöyle anlatalım, bir şehre bir vali gelmiş, ondan sonra o başka yere tayin olmuş veya emekliye ayrılmış, ondan sonra bir başka vali gelmiş. Şimdi eski valinin valiliği kalmaz. Ne olur? Yeni vali vazifeyi devralmıştır. Onun hükmü geçerli olur. Her şey de böyledir. Orduda da böyledir. Yeni komutan geldi mi, bir zamanlar bu orduya falanca komutan komutanlık etmişti diye o gelip işleri karıştırmaz. Asker ona tabi olsa olmaz. Yeniye tabi olması lazım. Peygamber Efendimiz'in de devri Muhammedisi kendisinden sonra başladığı için insanlar kalkıp da başka bir yere tabi olurlarsa ne yapmış olurlar? Yanlış iş yapmış olurlar. Le dalaltum. Dalalete düşmüş olurdunuz diyor Peygamber Efendimiz. Yani bu da önemli bir husus. Çünkü bazıları diyorlar ki efendim işte biz de Allah'a inanıyoruz. Biz de Allah'ın efendim indirdiği bir kitaba tabiiz. İyi ama o kitap Allah'ın o peygambere indirdiği kitabın kendisi değil. O çok önemli. Asıl kitap ortada yok. Sonradan değişmiş. Kendileri de, ilim adamları da bu gerçekleri biliyorlar. Efendim, gerçekler değiştirilmiş, saptırılmış, tayir edilmiş, tebdil edilmiş, tahrif edilmiş. Efendim, bunlar Kur'an-ı Kerim'de gayet güzel açıklanıyor. Kendi alimleri tarafından da bilimsel araştırmalarda beyan ediliyor. Mesela Lut Gölü'nün kenarında bir mağara bulmuşlar. 1940'lı yıllarda sanıyorum. Efendim, bu mağara çok eski bir mağara, bilinmiyormuş, bulunmuş sonradan. Bu mağaraya çok eski devirde yaşamış efendim insanlar kitaplarını saklamışlar. Takibata uğradıkları zaman ellerindeki mübarek kitaplar zarar görmesin diye kitapları saklamışlar. O kitaplar bulunuyor orada. O tomarlar böyle dürülmüş kitap şeyler bulunuyor. Bunlar İncil'in eski nüshaları yani eski yazmaları oluyor. Peygamber Efendimiz'den asırlarca önce ama Hazreti İsa'dan sonra oralarda efendim bulunmuş olan mukaddes kitap yazmaları oluyor. Bunların incelenmesinden anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim'in söyledikleri doğru. Şimdi onların ellerindeki İncil'ler sonradan bazı şahıslar tarafından yazılmış İncil'in kendisi değil. İncil'den bazı gerçekleri ihtiva eden başka şeyler. Tevrat da öyle. Tevrat'ın kendisi değil, bazı yerleri değiştirilmiş. Onun için bu yeni buluntular, yeni bulunan eserler Kur'an-ı Kerim'in söylediklerinin doğru olduğunu gösteriyor. Onların sonradan değiştirilmiş olduğunu gösteriyor. Binaenaleyh eskimiş olan, değiştirilmiş olan ahkam yenilenmiş olduğu için Kur'an-ı Kerim'e uyması lazım. Hristiyanların da Müslüman olması lazım. Yahudilerin, Musevilerin de Müslüman olması lazım. Neden? Musa Aleyhisselam'ı peygamber gönderen Rabbül Alemin ondan sonra Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı peygamber göndermiş. Bakın biz ne kadar sağlam yoldayız. Musa Aleyhisselam'ı da seviyoruz, ona da bağlıyız. Ama onlar bizim peygamberimizi kabul etmediği için tehlikedeler. Allah'ın sevdiği, Allah'ın gönderdiği bir peygamberi reddettikleri için tehlikede oluyorlar. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Onun için Peygamber Efendimiz bunu ifade buyuruyor. Yani bu devir artık benim devrim olduğundan beni bırakıp da Musa Aleyhisselam'a uysanız olmaz. Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğu halde Musa Aleyhisselam'a uysa şaşırmış, sapıtmış ve dalalete düşmüş olacaksa herhangi bir kişi bu asırda İslam'ı bırakıp da küfre giren bir insanın hali ne olur? Batı medeniyeti diye gidip de onların hurafelerine, Yunan efsanelerine uyarsa ne olur? Filozofların efendim ihtilaflı sözlerini gerçek kabul edip de Kur'an'ın asıl hakikatlerini efendim inkara cüret ederse ne olur? Şaşırır. Yani filozof dediğin adam işte senin gibi bir adam, ne olacak yani? Bir şeyler düşünmüş, yazmış. Ondan sonra gelen bir filozof da onun yanlışlıklarını göstermiş. Doğru şudur demiş. Ondan sonra gelen bir başka filozof onun eksikliğini söylemiş. Felsefe tarihi büyük filozofların efendim fikirlerinin daima değiştiğini gösteriyor. Her birinin bir fikir efendim nazariyesi ortaya attığını, bir görüş ortaya attığını, bunun da zamanla değiştiğini felsefe tarihinden görüyoruz. Yani onları esas alıp da inançsız, kendi kafasıyla hareket eden insanları esas alıp da Allah'ın dinini, kitabını bırakmak akıllıca bir iş değil. Bugün Batı'yı biz biliyoruz. Bizim ülkemizde İslam'a karşı çıkan, yayınlar yapan, gazeteden, efendim mecmualar neşreden insanlar kadar Batı'yı biliyoruz. Onlardan daha iyi Batı'yı biliyoruz. Onların kolejlerinde okumuş kardeşlerimiz var. Onların okullarında yüksek tahsil yapmış kardeşlerimiz var. Bunların iddiaları yanlış. Bunların yolları yanlış. Bizimki doğru. Bunu çok iyi biliyoruz. Onun için elhamdülillah, Allah'a hamdü senalar olsun, Allah'ın razı olduğu din üzereyiz. Eğer bu dine değil de Türkiye'de şu veya bu sebepten başka bir yola, bir başka yola tabi ise bir insan, çok yanlış bir iş yapmış olur. Bunu da bir üniversite profesörü olarak, bir ilahiyat profesörü olarak hatırlatmış olmaktan vazife yapmanın sevincini duyuyorum. Bakın yanılıyorsunuz demiş oluyorum. Yarın Mahkeme-i Kübra'da efendim böyle savunacağım kendimi. Onlar bakalım efendim ne diyecekler? Bir şey diyemeyecekler tabii. Başlarını önlerine eğecekler. Onun için Kur'an'ı öğrensinler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerif efendimizin hadislerine tabi olsunlar, sünnetine tabi olsunlar. İki cihan saadetine ersinler. İki hadis-i şerif oldu sohbetimizde okuduğumuz. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Efendim böylece efendim hadis-i şerifimizi, hadis-i şerif sohbetimizi tamamlamış olalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki لَوْ رَأَيْتَ الْاَجَلَ وَمَصِيرَهُ ebgat tel emele ve gururahu. Böyle buyurmuş. Kısaca iki cümle efendim ifade etmiş. Ben kelimelerini açıklayarak anlaşılmasını sağlamaya yardımcı olmak istiyorum. Efendimiz muhatabı olan, kendisini dinleyen kişiye hitaben buyurmuş ki levre eytel ecele. Eğer eceli görseydin efendim ve masirehu, ecelin efendim ecele doğru gidişi görseydin, insanın ecele doğru nasıl böyle bir sel üzerinde yaprak misali sürüklenip gittiğini görseydin ey muhatabım, ebgattel emele ve gururahu, tul emele kızardın ve onun aldatmasına efendim buğz ederdin, onun aldatmasına kapılmazdın. Şimdi buradaki kavramları açıklayayım. Ecel. Ecel Arapça'da, biz ölüm manasında kullanırız Türkçe'de. Eceli geldi deriz. Yani ölümü geldi manasında kullanırız. Ecel nedir diye sorsalar, efendim herkes ölüm filan sanır. Böyle cevap verir. Aslında ecel müddet demek. Yani iki zaman arasındaki zaman uzunluğu demek. Tabii insanın eceli geldi ne demek? Yani hayatının başlangıcından sonuna kadar olan zaman sona erdi, en son noktası geldi demek oluyor. Onun için ölümle karıştırıyorlar şeyler, ecel kelimesi. Ölüm demek sanıyorlar. Aslında müddet demek. Biliyorsun müddeti, biliyorsunuz müddeti geciktirmeye de tecil deniliyor. Yani bir ecel daha vermek, yani bir müddet daha uzatmak manası. Askerlik, askerliğimi 2 sene daha tecil ettirdim. Yani eceli gelmişti askerliğimin, yani vakti gelmişti, asker olacaktım, tecil ettirdim. Yani bir ecel daha verdim, yani bir müddet daha uzattım demek oluyor. Şimdi insanların bir eceli var, yani hayat müddetleri var. Bu 50 yıldır, 80 yıldır Peygamber Efendimiz 63 yıl yaşamış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kimisi daha fazla, kimisi daha az yaşıyor ama kıvrılır, uzar fakat daire olmaz bu hat diyor şair. Yani kıvrılsa uzasa da ömür daire olmuyor. Sonsuz bir dönüş, devri daim olmuyor. Ölüyor insan. Sonu ölüm. Yani sonunda müddet bitti mi insan bu dünyadan ayrılıyor. Ve insanoğlu bu son müddete doğru gidiyor. Yani yaşadığı müddetçe en son çizgiye doğru gidiyor. Yarışın veya efendim yolun sonuna doğru gidiyor. Oraya doğru sürükleniyor. Şimdi insan ecelinin yavaş yavaş azaldığını, yani müddetinin, vaktinin gittikçe döküldüğünü, bittiğini görse, kendisinin sona doğru sürüklendiğini görse, efendim ne yapar o zaman? Ebgattel emele ve gururahu, tu ve gururahu, tuli emele kızar ve tuli emele aldanmaz, tuli emelden sakınır. Şimdi tuli emel ne demek? Bu çok önemli bir kavram. Bunu pek çok kimse bilmez. Emel, insanın ümidi, arzuları, istekleri demek oluyor. Tuğle emel, arzularının, emellerinin uzun olması. Misalle açıklayalım. Mesela bir arkadaşınıza soruyorsunuz, ne yapmak istiyorsun diye. O da diyor ki, inşallah işte 25 yıl bu meslekte çalışacağım, para biriktireceğim. Emekli olunca efendim falanca yerden bir bahçeli ev alacağım. İşte bahçede çiçeklerle uğraşarak vaktimi değerlendireceğim. Yani 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonrasını öyle düşünerek efendim kendi kendine kararlar veriyor. Şöyle olacak, böyle olacak diyor. İşte bu nedir? Emel. Yani emelleri uzun. Ne kadar uzun? Düşündüğü zaman ne kadar uzaktaysa o kadar uzun. Yarına kadarsa o kadar. Öteki yıla kadarsa o kadar. Yıllar sonraya uzanıyorsa o kadar. Efendim herkesin ileriye dönük istekleri var. Bütün bu isteklerin temelinde ne, hangi düşünce yatıyor? Yani ben yaşayacağım, o vakte ulaşacağım diye farz ediyor. Efendim ondan önü düşünüyor. 10 yıl sonra şöyle yapacağım. 10 yıl sonra şunu yapacağım. 3 yıl sonra mezun olacağım filan diyor. Ne malum 3 yıl yaşayacağım. Ayakkabımı sağlam yap, 3 yıl kullanırsın. Ne malum bu ayakkabıyı 2 gün kullandıktan sonra efendim insanın ecelinin bitip ölümünün gelmeyeceği ne malum. Ama insanoğlu ölümü sevmediğinden düşünmek istemiyor ve uzakta olduğunu düşünmek istiyor. Yarın ölürüm diye düşünmek korkuttuğu için kendisini, herhalde 60 yıl yaşarım da ileride ölürüm diye ileriye doğru ittiği zaman, rahatladığından hep ileriye doğru gidiyor. Düşünceleri yaşayacağım faraziyesine, nazariyesine dönük oluyor. O kadar yaşarım diye şey yapmış oluyor. Halbuki öyle değil. Yani yarına çıkacağımız bile belli değil. Bir dakika daha yaşayacağımız bile belli değil. Belki biraz sonra vademiz yetmiş, ecelimiz bitmiş, ölümümüz gelmişse inna lillahi ve inna ileyhi raciun, imanı kamil ile belki eşhedü en la ilahe illallah diyerek ölecek bir insan. Yani burada seninle oturacak da arabasına binince ileri giderken şöyle olacak ve filan. Olabilir yani, olmasın. Allah hayırlı uzun ömür versin de. İşte insanın işi uzakta sanması, ölüm uzakta olacak diye düşünmesi ölüm için hazırlanmasını engelliyor. Allah'ın rızasına uygun işler yapmasını geciktiriyor. İşte tuğle yemenin kötü tarafı bu. Tuğle yemen böylece insanı aldatıyor. 10 yıl yaşayacağım, şunları şunları yaparım, tevbe ederim, günahlarımı affettiririm, sevaplı işler yaparım diye aldanıyor. Gurur da aldanmak demek, yani kibirlenmek manasında değil. Tuğle yemen çok yaşayacağım diye düşünmek, emellerinin uzaması insanı aldatıyor sevgili kardeşim. Bu tasavvuf kitaplarında çok üzerinde durulmuş bir konudur tuğle emel konusu. Tuğle emele düşmeyin diye ihtar etmişlerdir ama bu ihtarı anlayan derviş de yok gibi yani. Hiç kimse bu ihtara uygun hareket etmiyor. Herkese sorsan Allah'ın izniyle, lütfuyla, Allah ekremül ekremindir herhalde 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl yaşarım diye temenni ediyor. En uzun yaşamayı istiyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de kafirler için bildiriliyor ki levyu ammeru elfe sene, 1000 yıl yaşamayı temenni eder. Ölmek istemez. Ölmemeye çalışır. Ölmemeyi temenni eder. Halbuki sahabe-i kiram öyle yapmamış. Peygamber Efendimiz öyle yapmamış. Peygamber Efendimiz iki parmağını göstermiş. Benimle efendim kıyametin arası bu iki parmak kadar yakındır buyurmuş. Hemen ölecekmiş gibi ahirete hazırlanmayı tavsiye buyurmuş. Efendim ölümün yakın olduğunu beyan etmiş. Tuğle emele düşmemek gerektiği bildirilmiş, tavsiye edilmiş. Efendim ölüme hazırlanmak tavsiye edilmiş. Acilu bit tevbeti kablel mevt. Ölüm geliverir ansızın. Tevbenizi yapın, doğru yola girin, doğru insan olarak yaşayın diye tavsiye buyurulmuş. Vasiyetnamesi insanın yastığının altında olmalı, hazır olmalı. Vasiyetnamesiz ölenin durumu fena olur. Borçları kimeyse onları yazsın, vasiyetlerini yapsın diye tavsiye buyurulmuş. Bunların hepsi nedir? Müslümana birer tavsiyedir. Müslüman nasıl olmak yoluna itilmek isteniyor? Ölümü düşünen, ölümün hemen geri vereceğini düşünen, ona göre hazırlık yapan. Tamam, sen bu hazırlığı böyle yap ama Allah sana çok uzun ömür versin. 50 yıl, 100 yıl ömür versin. Eski mutasavvuf büyüklerimiz ne yapmışlar? Sabaha çıktı mı akşamı gözlememişler. Bak bugün öleceksin, onun için bugün Allah'a öyle kulluk et demişler. Akşama çıkmışlarsa sabaha çıkmayı ümit etmemişler. Öyle tuğli emele düşmemişler. Bak bugün bu gece ölebilirsin, geceni hayırlı geçir demişler. Sabaha kadar ibadet etmişler ama Allah uzun ömür verdiğini vermiş. Onun için tuğli emele düşmemek lazım. Tuğli emelin insanları aldatması çok olur. O aldanmaya siz düşmeyin. Yani çok yaşarım diyerek hayırları geciktirmeyin, tevbeyi geciktirmeyin, geriye bırakmayın hac etmeyi, borç ödemeyi, hayırlı işler yapmayı, ibadet yapmayı geriye bırakmayın. Günahlardan hemen vazgeçin. Çünkü ansızın ölüm geliverir. Hazırlıksız olursunuz. Efendim, sonra ahirette sorumlu olursunuz. İşte bu açıklamalardan sonra hadis-i şerif bir daha tekrarlayalım. Ecelin efendim birden geliverdiğini, hemen bitireceğini ve sizin ona doğru hızla gittiğinizi bilirseniz, görürseniz maneviyat gözünüzle, basiretinizle, o zaman tuğle emele kızarsınız ve tuğle emelin insanları aldatmasına düşmezsiniz. Ona karşı müteyakkız olursunuz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Böyle olmayı istiyor yani. Ölümü düşünün, ecelin geri vereceğini, vadenin yeti vereceğini, vaktin biti vereceğini, insanın sona doğru hızla gittiğini düşünmesi lazım. Biz de düşünelim, ben de düşüneyim, siz de düşünün sevgili dinleyiciler. Tuğle emele düşmeyelim, tevbeyi hemen yapalım, hayırlı işlere hemen girişelim, cami yaptıracaksak parayı hemen ayıralım, kazmayı hemen vurduralım, temeli hemen atalım, efendim hayırlı bir işe girişeceksek onu tehir etmeyelim, hemen yapalım. Çünkü aldatıcıdır tuğle emel. Allah-u Teala Hazretleri bizi aldanmayan, manevi gerçekleri gören, şeytana kanmayan, hak yoldan ayrılmayan, ibadetlerini anında, zamanında, değerli vaktinde yapan, günahlardan hemen tevbe edip dönen, hak yola giren, uyanık, basiretli, Allah'ın sevdiği kullarından eylesin. Allah günahkar kulun tevbe etmesini çok sever. Allah Tevvab-ı Rahim'dir, Erhamu Rahim'indir. Günahkar da olsak, günahkar da olsanız korkmayın, ümitsizliğe düşmeyin. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmeti çoktur. Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşmek haramdır, yasaktır. Allah tarafından yasaklanmıştır. Allah günahları innallaha yagfiru zunube cemi'a toptan affedebilir. Onun için bu konuşmamı dinledikten sonra aşk ile, sıdk ile, efendim ihlas ile tevbe edin. Hak yola girin, bundan sonra iyi Müslüman olun, cenneti kazanmaya çalışın, cehenneme düşmemekten efendim son derece kaçının, düşmekten kaçının, düşmemeye dikkat edin. Efendim bilin ki devir devri Muhammedidir. Peygamber Efendimiz'in yoluna girin, sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılın. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi bir büyük cadde-i kübradır. Yani geniş bir yoldur, cennete doğru götüren dümdüz bir sırat-ı müstakimdir. O yolda yürüyün, Allah Teala Hazretleri sizi şaşırtmasın, saptırmasın. Nefse uyanlardan, nefsine mağlup olanlardan, şeytana aldananlardan etmesin. Tuğlu emele düşüp dünyaya kananlardan eylemesin. Vazife şinas görevlerini çok güzel yapan kullardan eylesin. Sevdiği kul olarak yaşasın, sevdiği işleri yaptırsın, hayırlar hasenat yaptırsın. Efendim arkasında eserler bırakmak, sadaka-i cariyeler bırakmak nasip etsin. Hayırlı evlatlar yetiştirmek nasip etsin. Huzuruna yüzü ak, anla açık, sevdiği kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Hepinizin cuması mübarek olsun. Nice cumalara, mübarek günlere, devletlere, nimetlere, saadetlere Allah cümlenizi sevdiklerinizde erdirsin. Aziz ve sevgili akademi dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Öder.